Добры дзень, я Ганна Соус, вітаю на свабодзе прэміум старэйшага дарадцу дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святланы Ціханоўскай Франака вячорку. Добры дзень, Франак. Добрый день. Франак, я попросила у вас это интервью найперш дзеля того, каб вы публічна адказалі на шэраг публічных крытычных закідаў, якія ну вельмі часта гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Святланы Ціханоўскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтэрв'ю свабодзе Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка пагоня, былога бізнэсоўца. Ён вельмі часта называе ваша імя. Ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічны контакты з Вадзімам Пракоп'евым. Ну, ягоныя закіды прагучалі публічна ў эфіры Радыё Свабода. Я хацела, каб вы публічна на іх адказалі. Ну, безумоўна, камунікацыя з Вадзімам ёсць. Ён, мабыць, гэтымі закідамі хацеў нейкім чынам мяне ці то абразіць, ці то прынізіць. Але ведаеце, калі гэта паслужыць агульнай справе, то я гатовы паехаць хоць паслом у Манголію. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Но менавіта таму Святлана Ціханоўская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і ў тым ліку ўсё крытыку. Я памятаю, у восені 2020 году я рабіла з вами інтерв'ю, і ви розказали про тое, як долучилися до команди Святлани Тихановської. Не всі, напевно, гэта слухали, не всі пам'ятують. Ну, тепер часто гучать закида, як там раптом з'явився Франак Вячорка, чому він з'явився, чому він дараться. Розкажіть, калі ласка. Ну, і ввогалі, наколькі офіс Святлани Тихановської открытий до нових людей, до нових ідеїв? До конца червня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комароўцы, робил тогда виды, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-канала, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а в жнивне, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдней после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах, и для меня это было великим гонором побачить уживую, особисто, Светлану Тихановскую, потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на свободе, Лену живую, это совсем иншее уражение. Ну и первое, что я пропоновал тогда, это супольный стрим с Марией и Вероникой. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі. Ну и это было вельми натхняльно, калі зноў троица об'ядналася. У Вільні тады уже працавали Мария Мороз, якая была керавніцей штабу Святланы, Александр Добровольский, Ганна Красулина. Андрей Стрижак перевез у Вільню Байсол. Потом почали долучаться іншие люди, амаль усе застаются в команде. Пасля арышту Марии у Менску приехали Иван Кравцов и Антон Родненков с команды Бабарыкі. Яны приезжали некалькі разов. И Павел Латушка, и Вадим Прокопьев, Вольга Ковалькова. Яны тады аднавілі працу координационной рады в Варшаве. Але приезжали у Вільню постоянно. Ну и у нас периодично были сустречи, где мы обмерковывали стратегию, планы, как дзейнічаць разом. И тогда, в принципе, головная дискуссия была еще в 2020 году, это как вертаться в Беларусь. Тогда это был самый пик маршал. Ну, але ввогуле офис открытый и для идей, и для людей. Тому, коли у вас есть некие пропановы, что можно робить лепш, можете написать в чат-бот офису, мы на все отказываем. А что до новых людей, то, конечно, мы стараемся быть осторожными и проверяем каждого. Поверьте, что кто только не спробовал прорваться в офис под выглядом самых разных особ. Ну, расскажите, кто? Розные люди спробовали и супрацовники спецслужб, але, дякувать Богу, за этот час не было там істотных зливов, и офис, в принципе, ну, досить моцно оборонены. Да, безумовно, есть проблема, это прозрыстость. Люди скажут, что вы не прозрыстые, але это, ну, тая плата за безпеку. Вот. А что до координации с іншими организациями, то у нас есть платформа солидарности, куды ўваходзяць розныя ініцыятывы, фонд медыцынскай салідарнасці, культурныя, рада культуры, сустракаюцца штотыдзень, ёсць званкі палітычных лідараў. Там спачатку збіраліся і Цапкала, спадар Латушка, а потым гэтыя званкі затухлі. Ёсць званкі з каардынацыйнай радай. Тут у офісе таксама знаходзяцца розныя прадстаўнікі грамадскіх ініцыятываў. Вядома, камунікацыі ніколі не бывае дастаткова, але вялікія намаганні мы ўсё-ткі прыклалі, каб быць з усімі на сувязі. Я хацела, Франак, вас яшчэ запытацца пра нядаўнюю заяву ці адказ на пытанне Зянона Пазняка ў інтэрв'ю. Калі яго запыталіся, ці вы не хочаце сустрэцца са Святланай Ціхановскай, ён сказаў, ну калі яе арыштуюць у новай вольнай Беларусі. Як Святлана на гэта зрэагавала? Ну, якая ваша рэакцыя на гэта? Ну, гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Святлана нармальна ўспрыняла, яна ў прынцыпе нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам. Ну, але ёй відавочна не цікавыя гэтыя разборкі. Нам жа ў цэлым пашанцавала, гэта абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы. Была калісьці тэлефонная размова Святланы Ціхановскай з Зянонам Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла? Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Знаеце, пасля пачатку вайны яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая ў тым, што адбылося. Ну, яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей. Ну, яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Ну, гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і... Тут просто персоналі некаторых ёсць прапанову выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную? Ну, перапісваемся там праз Telegram, але ўжо пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі і з розных сазвонаў і каардынацыйных чатаў. Вайшня абвінавачванняў, у прынцыпе, усе абвінавачванні ягоныя беспадстаўныя, эмацыйныя. Офіс не распараджаецца і не размяркоўвае замежную дапамогу. Гэта ведаюць усе. Яна ідзе праваабаронцам, бізнесам, універсітэтам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую дапамогу імплементуюць. І мы ўплыву на гэтай арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол. Гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заяўкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Менску, ніхто не можа ведаць. Мы можам агулам лебіяваць за павелічэнне падтрымкі. І памятайце, мы сустракаліся з Шарлем Мішэлем, Урсулай Вандерляйн. І гэта такая кожны дзень абівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа пра офіс 1500 метраў. Я адмыслова пацікавіўся, што тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300 больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць, а 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. А што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна, не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы, тая самая Марыя Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх, не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова. Ранак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утухович, так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, гаспадаром Зяньковічам. І ёсць у вас тлумачэнне вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі ляцяць на Ўкраіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер? Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто, у каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібу ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс усходняй Еўропы і, в прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальны інтарэс. Крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнні, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе, так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнні. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне? Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім, на мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі, можна будзе ў адкрытай шчырай дыскусіі гэтае пытанне падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, ён адносна, на мой погляд, функцыянальны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідара, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. Гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія, ну, баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідэя пра вайсковага міністра таксама абмяркоўваецца, і Святлана ўжо прапаноўвала такую ролю чалавеку, якога пра якога кажа Пракоп'єў, называе Чэрчылем, яшчэ ў сакавіку, ў пачатку вайны. І ў офісе, ну, ён чакае ад яго рашэння. У офісе ёсць каардынатар па камунікацыі з добраахвотнікамі, ён з усімі на сувязі, у тым ліку з украінскімі ўладамі. Тут варта шукаць магчымасці большай падтрымкі для каліноўцаў, для пагоні, для іншых добраахвотнікаў. Ну і пра пашырэнне складу, якія прымаюць складу людзей, якія прымаюць рашэнне. Гэта можна вырашыць перазапускам каардынацыйнай рады. Яна менавіта задумалася як структура для перамоваў. Калі ў новай каардынацыйнай радзе будуць прадстаўленыя ўсе асноўныя ініцыятывы, сілы, палітычныя групы, то гэтая арганізацыя зможа прымаць эфектыўнае рашэнне. Ну, і вот это пытанне, якое Вадзім Пракоп'єў задае пра тое, каб Святлана Ціхановская падтрымала стварэнне нацыянальна-вызвольнага войску, наколькі гэта рэалістычна выглядае? Ну, пра войска трэба разумець, што тут пытанне, на чыёй тэрыторыі, за якія рэсурсы, чаму мы павінны пераскочыць адразу да войска, калі пакуль недастаткова эфектыўна аформленыя тыя батальёны, якія ва Украіне. Чаму б не падтрымліваць батальён полк Каліноўскага? Вядома, хацелася б усяго адразу, так, але нельга кідацца вось гэтымі тэарэтычнымі ідэямі, не маючы на гэта рэсурсу, бачання, як рэалізаваць. Таму што вельмі, ну, многім здаецца, што ёсць там лёгкія рашэнні. Правядзі Ціхановскай інаўгурацыю, стварі Ціхановскае войска, што там, прызнач Ціхановскае ўрад, аб'яві Ціхановскае Лукашэнку тэрарыстам. Гэта такія ідэі, фальшывыя панацэі, якія, ну, не працуюць. Толькі ад абвяшчэння, аб стварэнні нечага, яно не пачынае працаваць. І таму з аднаго боку трэба, канешне, замахвацца на вялікае, з іншага боку трэба дзейнічаць рэалістычна. Франк, вы ўжо пачалі гаварыць пра канферэнцыю, якая адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Маглі б крыху больш пра фармат яе распавесці, пра тое, якія канкрэтныя рашэнні чакаеце, і ці все крытыкі будуць удзельнічаць? Ну, у аргкамітэт уваходзяць НАУ, каардынацыйная рада, супраціў, ну, гэта аб'яднанне там, дзе кіберпартызаны і некалькі іншых ініцыятываў, чэсныя людзі, партыя разам, бабарыкі, нацыянальная платформа, прадстаўнікі НДА. Ужо зараз ідзе шостае ці ўжо сёмае паседжанне. Больш за ўсё ўдзельнікаў на канферэнцыі будзе ад грамадскага сектару. Апянуюцца прадстаўнікі бізнесу, медыяў, праваабаронцаў, экспертнай супольнасці. Пагоджаныя 6 панеляў, стратэгія і сцэнарый змены ўладу, там будуць усе, і Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'єў, і Спадар Шчыгельскі. Будзе дыскусія пра транзітны перыяд, пра стабілізацыю эканомікі, рэформу дэмакратычных сілаў, асобная пра дапамогу грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Плануецца прэзентацыя лічбавай Беларусі. Ўсё будзе транслявацца онлайн, і калі ці будуць якія вынікі, гэта залежыць ад аргкамітэту, ці здолее ён дамовіцца. Ёсць праекты рашэнняў, якія офіс прапанаваў і па стратэгіі, і па транзітным перыядзе, і па эканамічнай дапамозе, але трэба, каб аргкамітэт на нешта дамовіўся загадзя. Та ідуць гарачыя дыскусіі, і тут галоўнае, каб канферэнцыя не была сходкай дыяспары, а каб яна была цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта. У мяне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў ўспрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе? Ну, я думаю, што любыя спробы ачарніць і здыскрэдытаваць Святлану марныя, калі камусьці думаецца, што гэта яе можа спыніць, памыляюцца. Яна моцная асоба, многія закіды ўспрымае з гумарам. Цэлы дзень, літаральна сёння, учора праводзіць на званках з беларусамі, валянтэры, дваровыя супольнасці.

ступенью критики ставились до деятельности офиса Светланы Тихановской. Але у выниковых документах форум никаких претензий, никаких зворотов до офису не было. Тому треба поделять думки кожного, кто может принять удел от того, что у вынику этого мероприемства лягло на паперу и не является ниякой таймницей. Вот. Чому увогуле все это отбывается? Ну, могу сказать только одно. Минуло 2 года, есть певная критика, я все больше с каждым месяцем и годом, и пытания з'являются, на какие отказу не было. И самое головное, я, конечно, сподіваюся, что конгресс, те конференции, те форумы, которые отбудутся у Вильне, это на певные пытания отказ дасть, потому что запрошенные спочатку были там некими персональными запрошениями, зараз есть открытая регистрация, на жаль, без никакой зворотной сувязи, принамсі покуль что. И вот такая открытая размова твар, это то, чего не хапало нам гэтые 2 года. Потому что про такое мероприемство казали уже не одной, и фактично с кастрычника 2020 года идзе гаворка об тым, что трэба сабраць усіх и не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім месцы, потому что усе мы люди, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць токсичной фігурай, але подзяляць так само на старую и новую оппозицию, это так само некорректно. И вот такая открытая встреча, она напрошивалась уже не один год. И я так разумею, Павел Латушко повинен был быть так самым удельником этой размовы, вот он подтвердил бы, что там вельми настойлива идея собрать усіх. И она, ну, со снежня 2020 года просовывалась и Павлом Латушком, и народным антикризисным керавництвом, але чомусь не знаходила подтримки именно у офиса Светланы Тихановской. Вот зараз 2 года с моменту выборов, но, на мою думку, треба было сустракаться частей и начать сустракаться ранее. Тогда бы и у всех этих пытаний, критики, то, что уже находится по обо двух боках на меже фолу, а часами и за межой, потому что там уже, на жаль, в публичную простору и матюки выливаются. Но, напевно, этого у всего не было. Валя, у мене такое больш, може, широкое до вас питання. А от як в теперішній ситуації, коли в Україні диктатура, коли в Україні терор, коли в Україні репресії, от як можна висвітлити, ну, як би, хто є ху? В демократичних країнах це висвітляється, врешті-решт, дуже просто. Відбуваються вибори, кожна сила кількіта отримлює, і відповідності з набраними голосами, як би, яны приймають певне рішення, створюють певні коаліції. Ну, от, наприклад, були вибори у Німеччині недавно, відносно недавно. І от господар Шольц отримав портфель прем'єра, а господарення, скажімо, Бербак отримала портфель міністра зарежних справ. Господар Шольц не мог їй сказати, кшталту, а хто ви така, чому ви хочете от це? Ну, тому, що вибори. Вот. В Білорусі опошні вибори були в 2020 році, виніки їх відомі, відомо, хто до їх не був допущений. І, як би, що критер, як визначити, хто є, хто є фігура на цій дошці, хто є ладдя, хто є пешка, хто є слон, конь і так далі.

Як яны это бачаць? Можа быць, вы ведаеце, як яны бачаць канструкцыю? Ну, па-першае, сразу скажу, што я не прадстаўляю ані Латушку, ані Цапкову. Там прадстаўляю сам сабе, магу прадстаўляць фонд спартовай салідарнасці, яшчэ некалькі аналітычных структур, але вось у мяне таксама палітычных амбіцый няма. І што ў галаве у спадара Валера ці спадара Павла, мне сказаць цяжка. Магу сказаць толькі адно, што сітуацыя вельмі дынамічная, і вось адкрытых размоў не хапае, каб на яе рэагаваць. Хто будзе, хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму мая пазіцыя і чаму мы рабілі і першы форум, і другі форум, запрашалі усіх, некаторых персанальна, Светлану Ціхановскую таксама, трэба рэагаваць вельмі хутка, нягледзячы на пэўныя, хутчэй за ўсё, асабістыя канфлікты і амбіцыі. Бо, як вы слушна заўважылі на самым пачатку, што нейкіх ідэалагічных разыходжанняў, такіх кардынальных, ні ў кога амаль няма. Таму што калі у 20-м годзе была дыскусія, дзе месца Беларусі, і адказ на яго быў, што мы не робім геапалітычнага выбару, то пасля пачатку вайны супраць Украіны, ну, на гэтае пытанне усе адказваюць аднолькава. Беларусі ў Еўропі. Фактычна нам дапамаглі адказаць на тое пытанне і адказаць так, як усе насамрэч на яго адказвалі, толькі саромелься гэта сказаць. Таму важна ладзіць такія сустрэчы, важна удзельнічаць у іх. На жаль, зноўку, мне вось не да канца панятны механізм удзелу ў канферэнцыі ў Вільні, і рэгламент гэтай канферэнцыі таксама дагэтуль не апублікаваны, щоб можна было разумець сваё месца ў гэтым мерапрыемстве. Пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаў, з'ехаў у Кіеў і не ведаю, ці ўвогуле вернуся ў бліжэйшы некалькі дні. Давайте все ж такі можа больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж з вами разумеем, што як бы на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так же як і ў дыпламатыі, на публічных як бы самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя як бы шэрпамі. І у мяне мне здаецца больш змястоўная як бы вот размова пра тое, вот у чым я яшчэ раз паўтараю, у чым прырода вот этого канфлікту. Вот ідэал выглядае так, што побач з Ціхановскай павінна встаць як бы умоўна кажучы Латушка, Цыпкала, магчыма Станікаў, магчыма я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы ідэалам, вот так яно павінна быць, щоб яны там былі, я не ведаю, намеснікамі ці дарадцамі, ці сапраўды яна ўзгадняла. Размова ідзе пра гэта ці пра штосьці іншае. Бо, ведаеце, калі вы гаворыце, што да, вот ёсць канфлікты, вот як бы ідэал такі ці некі іншы. Я не ведаю, які ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх больш гэтых прозвішчаў, сюды і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Ціхановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач? Ну, я не ведаю. У адным з нядаўніх стрымаў